أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا پرون آیات کې درې غټ غټ مسائل هغه بیان شیو په هغه درې مسائلو کې دریم نمبر مسلې سره د آیات متعلق ده دریم نمبر مسله دا وا چې کوم داسې خل زاسې زامن دي ستاسو چې هغه خو حقیقت کې د بل زامن دي خو تاسو ته زوی ویل دي نو هغه خپل حقیقي زوی مګان او حقیقي زامن ستاسو نه دي الله پر مې الله ستاسو د خلی ویناله زکه د دبلر حقیقت کې بل لے. نو دو بلاران کې دې نشي نو یا به تبلار یو یا به غبلاري نو معنا دا شو چې حقیقی پلار بل دی او ته صرف په خله باندې وتزوی و نو لہذا چې کله پلار ته نسبت کین چې کله نسبت د دې بچی کینو حقیقی پلار طرف ته کوا چې کم حقیقتا نه پلار دی حقیقتا نه چې کم پلار دی هغه طرف ته نسبت کوا نن هم دغه مسله بیانای خو د دین مخ کې د دې نامخ کې د آیات لفظي ترجمه ابتدان وره ادعوهم الله وی بلې دی لرا لآبائهم خپل پلارانو طرف ته هو اقسط عند الله دا خبره چې دا ډېر انصاف والدا عند الله پنس د الله باندې یعنی پنس د الله یعنی په حکم د الله کې او په شریعت د الله دا انصاف وال خبره ده چې نسبت یې کې نخپل فلار طرف ته وکي زکه سباله د میراث مسله ده نوستا میراث د ته نه ملاويږي د ته په خپل فلار نه میراث ملاويږي سباله د کفالت مسله ده نو د ته خرچه په تا باندې نه راضي په خپل فلار باندې راضي دغه رنګه سباله هغه د نکاح مسله ده نوستا بچیان چې د حقيقي خويندې نه دي بلکه د خپل خويندې هغه دي چې کومه د خپل بلار نه پیدا دي نو دا زکه د الله په نسبت باندې انصاف ول خبره ده بده کې مسائل ګډوډي کې نه خلط ملت هغه ناراضي فإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ او الله پر مې کې چرې بدويمه مسله بیانې کچرې د دې بلاران معلوم نه فإِن لَمْ تَعْلَمُوا کچرې معلوم نه تاسو ته نه پیژنې آبَاءَهُمْ د دې اصلي بلاران نو فا اخوانکم فی الدین بیا دستا سرون دی پا دین کی وما علیکم او دوستان استا سو دی نو دینی رون دی پا دین کی استا یا رور دی مسلمان ہے کی استا یا رور دی نو تو درور ویلشی کاکا ماما لالاو تا ویلشی دینی رور ولی دا خبر زیانتال خستا دا پلار ننده پل پلار طرف تا بے نسبت نکے چې د پلان کیز بیا یا د بل پردي سړی طرف ته چې خپل پلارې معلوم نه دی تو ته د پلان کې زویا هغه طرف ته به هیڅ چری نسبت نه کوي بس دینی رور ولی دی ته زمونږ دوست دی او ته زمونږ په دین کې رورې زمونږ رورې والیس علیکم جناح او نشته په تاسو باندې ګناه فیما په هغه نسب کې اخطأتم به چې تاسو خطا شي پاږیږي ولیکن ما لیکن ګناه چې دا ما په اغه نسبت کې را تعمدت قلوبکم جستاس زړه د اغه کستو کې قصدن غلن نسبت کې دا د زوینه لري خبر نه انداله وکانه الله غفور الرحیم او دی الله تعالی غفور بخون کې زیاد بخون کې او رحیمه ډیر مهربان. آیات کې یو مسله دا شو چې دا آیات الله جل جلاله نازلم کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام مو نو هغه تبم زید ابن حارثین داغه لغون ته کې مختصر تاریخ وره نو پاګې باندې بم پوه شې ځکه داغه متعلق رستم بیا مسله راځي دویشته مصیپاره کې نو چې پاګه صحیح تفصیل باندې تاسو پوه شې نو ال تبم پوهه او دل تبم هم پوهه راشي داغه بارکیم د غرنګې مسله جوړې ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام زید ابن حارثه او دا د نبی علیہ السلام غلام خو اصل کې دا زید ابن حارثه چې یو د یمن د بنو کلب قبیله او د پلار خپل حارث او نیکه شرحبیلو بیا اگې نیکه کابو پورا نسب موجود ده نسب معلومو د بنو کلب قبیله نو او د چې نو پلار حارثه د چې د بنو کوزا قبیله نو اصلي قبیله هغه او دا غرنګي مور چوا نو مور د بلې قبیله نه و د مور سادی بنت سالبه د بنو ما عنا بهرحال دیو د یمن نو دغه مور یو رزي سادی خپل یعنی پلار کرتلا او د خپل بچي و سره زید نو بنو کین یو قبیله والته بغلاګانی کې د یمن کې فخوغ لگانې ډېرې نو د مشومو خدای د مور نواغسته اوچې دی کو نو دل را پلار چو حارثه د ډېر پریشان او ډېر شار به وصیتونه وکړه رور ته زویتا او ډېر وخت پکې تیر شو بیا څه زمانه بعد د دې د قبیله خلک د دې د قبیله خلک راتلو حجلا او دا الک دا سې کار اوشه چې بنو کین ول دې راوستو عکاز بازار ته عکاز بازار ته زخپل اورغلم ډېر لري تقریبا د طائف نه 30 کیلومتر اگې بارډر د نږدېګي اوسې تنه دیوال توکړه ده دای کې باندې به اسلام دعوت عمر کو مشهور زید دیوالې د توکړه نو دلته راوست د یمن نه راوست سعودیا ده او الته کې خرص نو واغسته چا حکیم ابن حزام د واغسته په 300 درهم باندې یو صحابي ده او د اولګې دو د نبی له صلوات و سلام چې کومړم بنه بیبي وا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نو هغه ته ورکو نو هغه سره بیا چې کله د نبی له صلوات و سلام نکاح هغه سره شنه هغه نبی له سلام لور کو نو نبی له صلوات و سلام آزاد کو نبی له سلام سره بو بیا د دې د قبلي څخه خلق راتل نو دا خپل خو بشار به شکل شبهت فلزي بار کی چې هغه کو قتل نو دا الګ بالکل هغه سیو نو هغه چې کله واپس شنه الته خبر ورکو چې تکم الګ یادې خپل ارته ولې وترتا نو هغه رالو او چې وی قتل نو اکالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته پرمایل چې ټیک تزو الګ تاسو ته ولکم هو به یو شرط باندې الګ لبه اختیار ورکول شي نو کچره هغه ما سره پاتې کېدل غواړي نو تاسو به نه مجبور کاوي او که تاسو سره تل غواړي نو زه به نه مجبور کوم نو حضرت زید رحم الله وخت په لارې مناستو تریم ناستو هغه ته اختیار ورکوم ای خو ډیر خوشاله چې زی به مون سره نو هغه ترجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور کړه چې زنه زمزمه نبی علیہ السلام سره پاتې ما ته داسې مشفق پلار ملو شو هغه یو حیران شو چې ګور خپل تر پلار فریدی نبی علیہ السلام له بیت الله خطا او اعلان وکنن نه بعد دا زما بچی دې زده دوه وارث دې زما وارث خبر اوم دک کسی مشهور شو خلکو بزید ته زید ابن حارثه په زید ابن محمد وی د نبی علیہ السلام په زوی باندې شو مشهور شو بہرحال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلې او نکاح وکړه نوم به نکاح نبی علیہ السلام یو زنانه سره وکړه نبی علیہ السلام وی دا جنتی زنانه ده څوک ور سره نکاح کې ام ایمن دا سره نکاح وکړه دا غینه یو بچیم پیدا شو اسامه هغه ته بیا رسول حب رسول الله وی بہرحال بیا د دې نه بچی پیدا شو ډېر جنگونو کې بیا شریک شوه دي او بیا دا څنګه د پم جنگي موتا کې بیا بحرین کې غالبن یا دغه علاقه کې یو جنگ شوه د نبی اسلام یو قاصد قتل شوه بیا نبی اسلام 3000 لخر تیار کړی زړه درې صحابه میران کړو یو جعفر دن هو یو عبد الله ابن رواحه یو دیو نبی اسلام په دې امیر کو جعفر دن هو د نبی اسلام ډیر نږدې رشتہ دار تربور ولای کې خو نبی اسلام په دې امیر کو بیا دیم شهید شو ابل امیر هم شهید شو، عبد الله ابن رواحه جعفر هم شهید شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزانه طور په منبر باندې ودرید، دمو چې جمعات کې اعلان کوو داغه وجه نه جایز دی. نبی علیہ السلام ودرید او پلان کې جنډه واسطه شهید شو، بیا پلان کې واسطه شهید شو، بیا پلان کې واسطه شهید شو. او چې تلم نو نبی علیہ السلام وی جنډه بلاول پلان کې والی، نو ک بیا دغه شنه بیا به دابل والی يهودي ناستو. اغه پیغمبر چې کله داسې خبرو کې نغې کې چلی دا درې وړ بشیدان کې پیغمبر اسې خبره نه کوي. بهرحال دې الته کې د پندې شهید شوه دي. او بیا د نبی اسلام دوی منی کا وکړه، نبی اسلام سره مدینه ته ملل. الته نبی اسلام یو صحابي سره ولرول ولي قائم کړه غسر سره. او بیا نبی اسلام دله دوی منی کا وکړه د خپل د پفول سره قریشی غزوه. الانکه د شکل شبهات نه د الله تعالی خلقت ته خو مطلب شکل و شباحت نه دی داغه په نسبت نه برابرې دو، شکل و شباحت نه کمزوري. صحابي د الله تعالی خلقت دی. او نبی له صلوات و سلام د خپل تر لور سره زینب بنت جهش د پپول سره نبی له سلام ول نکاح وکړه. بهرحال داغه د دې سمه برابر را نغې او بیا دیو لګي داغه ته طلاق ورکو هغه واقع را روانه. نو چونکه بیا خو بده د نبی له سلام زوی ګڼلې شو، غلط رسم مشهور شو او الله تعالی دا رسم ماتو لوختل چې پردیس وی ته تزوی وې استاد وی کېده نشي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مال د پپو دی لور سره نکاح وکا، خبر زه انترا لګنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نکاح بیا اسمان کې وکړه الله تعالی، او اگر رسم الله مات کو نو دل تک دې اعتبار سره مات کې چې دا خپل زوی نه دی. او رست راضی نو بیا نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې د کوم جنیله طلاق ورکسته د پپول وردا او تور سره سوګه نکاح وکا. نو بهر حال لازم آیات تا. نو چې کله دا آیات نازل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه د کسې مشهور کو مخکې بزید ابن محمد وتوی، بیا به وت زید ابن حارثه وي د حارثه زوی. او نبی علیہ السلام بده ته پرمل انت اخونا و مولانا، چونکه دلته الفاظ راغلی استاد سرونه دی استاد سو موالی دی. نبی علیہ السلام بده ته انت اخونا ته زمغرو ری په دین کې زمغرو ری و موالیکم او زمونږ دوست دی، یعنی زما زوی نه نوم به وته بیا د خپل پلار غست زید بن حارثه. نو یو خبره د آیات ساته دا آیاتونه الله التمر علی کلی دلتم دې سره د یو واقع موجود هم و د اغیردم پوشو اغه واقعیه صحیح شو. او دغه خبره دا یاد ساته د الله پنځ انصافي خبره داږي وجه مې ته وي ټول احکامات بیا ګډوډيږي، نکاح، میراث، نفقه. او دغه خبره دا یاد ساته دغه مسله په کې دا د کپلارې معلوم نه نو غلط نسبت بنه کې ډېر زنانه داسي یو مشموي مور په شان دي نه وجته د کمی غاړه راوسته خبر ځان تعالی یې سړی ویني پر دې بچي ویني له کوي دا خو د زوینه دا دغه په شان دي دا ډېر ګناه ده، خبر زين ته لګا نه د سخت ګناه ده. او که یو سړی په خپل باندې د سکی خپل نسبت غلطی، یعنی پلار یو دی دی زمو د پلار پلار نه دی، نو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من ادعى الى غير ابيه چا چې خپل د نسب داو د خپل پلار نه بل پلار طرف ته وکړه او هو یعلم او د ته پته چې زمو پلار دا دی. مشهور خبره ده مور میم دایا دی مشهور خبر بل جنت والے حرام د بخاری حدیث ده. نبی علیہ السلام فرمای دي سړی باندې جنت حرام، خبر ده تعالی سزا به سکی بیا وزي. اول حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم انسان دک سے اوکلو خپل نسبت بل چا طرف کو خپل پلار د علاوه بل چا طرف ده یا د خپل ویلا نسبت غلط کو غلام د یو چا د غی ذات کړي دی وینه د دی فعلی لعنت الله. نبی علیہ السلام فرمای په د باندې لعنت ته مسلسل تر قیامت پورې، ابو داود روایت ده. نو دا خبره غلط ده یو انسان له خپلم د خپل پلار نه بل طرف ته نسبت نه وکړ. قران کې من راغلی ده او احادیث مبارکاو کې دوه روایت ده بخاری او د ابو داود می پېښ پو هغه کې من راغلی ده. او که نسبت معلوم نه نو بیا وت خپل رور ویل شي خپل دوست ویل شي. البته کچر یو انسان خطا شي او خطائی طور وي خبر زه انترا لګنه نو په خطا کې څه ګنا نشته ځکه قران هغه ذکر کستا جبه خطا شوا یا ته پوی نه شوي نو پاغي باندې بیا نسل نشته لیکن قصدن د زړه نه خپل نسبت یا د بل نسبت غلطول دا ګناي کبیره ده، وړه ګنا نه ده. څنګه چې اغلا، زنا، ډاکا غټه ګنا ده، نو د بل نسبت غلطول یا خپل نسبت غلطول لسه د غټه ګنا نه. دیزه کې یو مسله بل یاد ساته، نو بعض ټیم کې خلق ظاهری طور دا سه الفاظ استعمال نه دي استعمال پکار زوی دی بل راشه خبر ځان ته محبت او شفقتن وای خو ظاهری طور من راغلی دا دا سه الفاظ ویل پر دې بچی بل طرف ته نسبت کول نو ظاهری طورم دا منع کی راضی دا سه نه دي کول پکار دا سه کسم الفاظ ویل پکار دی رورا خبر ځان ته لګنه او دوستا چې کوم متعارف الفاظ دي نسب ول الفاظ استعمالول نه دي دا ډاکټرانه په غلطه دي عام طور ډاکټرانه ځان سره د خاور نوم لګي د چا نوم لګل پکار دي د پلار مثلا نور محمد خاوند او ډاکټر دی نو فاطمه خزر نه ځان ته فاطمه نور وي خبره نه خاور نوم ځان سره لګي نه خپل نسبت خپل پلار طرف ته پکار دي دا چې نه کوم بعضی مدرسو والا یا بعضی کالجونو والا ځان سره د خاور نوم لګي چې چا لور کړی نا نوم دا اغا چالی کل پا کار دی چی کمپلاری عربو که دا سی بہتری نتری که دا من سر عرب تبلیغ کی دیر تلی راغلی بس اغای زان سرا دا ار عرب دو نومی لومبنه نومی خپلی و دویم نومی دا پلاری خبر زان دا لکنه ار یو دو نومی آدهی ابو پیسل خالد یو با دزوی نوم زان سرا یو زائی کی یعنی دا پیسل پلار ایو تا خالد تا پوسو که دا چا نوم دو نیدامی خپل نوم ده یا بازی ٹیم که دا پلار نومی خبر زان ترا لکنه نو لازمان اغی پلار طرف ته نسبت کی صحیح خبره دغه را نسبت خپل پلار طرف ته پکار دی او اخیری خبره کې انسان نه خطا او شی نو ماب کېدو ول د کنه دا نو الله تعالی اخره کې پرمای وکانه الله غفور الرحیم الله تعالی غفور دی کچا نه خطا شوی نو الله ماب کوي انسان دی د الله نه بخنه وړي او مهربان دی الله جل جلاله الرحیم ذات ته بده کې سختی نه د پکار الله تعالی ماب کوون کړي استغفار پکار دی ادعوهم الله یو بلادی لرا لآبائهم خپلو پلارانو تربتا و اقصتو عند الله دا دیر انصافی خبر دا عند الله پنیز دا اللہ بانده پا احکامو دا اللہ کی پشریت دا اللہ کی فا اللم تعلمو کچر تاسون پیجن آباؤهم پلاران دو دی فا اخوانکم پس دیستا سرون دی فی الدین پدین کی و موالیکم او دوستان ستا سو دی اے رو را اے دوستا بس دکو توایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَوْ نِشْتَ دَتَا سُبْحَانَ دِ جُنَاحٌ سَغُنَا فِيمَا بَاغَ نِسْبَت کولو کې اخطا تم به چې خطا شي هغه کې ولکم مالکین گنا هغه کې دا تعمدت چې کستو کې دغه نسبت قلوبکم زلون استاسو وکان الله دې الله تعالی غفورن ډیر بهون کې رحیم ډیر مهربان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين یا الله من تسابه فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله ک چر مونږ چې ته غلط نسبت کړی یا الله په خپل زندگی کې دا ګناه زمون نشوي یا الله دې ګناه زمونږ معاف کی یا الله کریم خدای انده کې دې ګناه مونږ وساتي یا الله دا سنگینه ګناه دې مونږ وساتي یا الله کریم خدای سمره چې مسلمانان دې نسبونه محفوظ کی یا الله نسبونه محفوظ کی یا الله تزمون راضی شکر رضا نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیرات